Passen 3 minuts del punt horari de les 8 del matí. Avui és dimecres, dia 13 d'octubre de 2010. Comencem. Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem una nova edició en aquest dimecres, dimecres dia 13 d'octubre de 2010. Tornem a ser-hi en directe a través d'RKB, a través de la 106.9 de la freqüència modulada, després d'un dia de festa, després de la festa del Pilar, el 12 d'octubre. I tornem en un dia en què, de moment, sembla que plou una mica, però el temps s'anirà recuperant, anirà millorant al llarg de la jornada i sembla que fins i tot a partir de demà tindrem dies assolellats. Així que ens atem en un dia com a mínim positiu en aquest aspecte. En d'altres, doncs bé, ja veurem. La tuneladora de l'AVE ja està perforant a 4 metres de la Sagrada Família. En un dia en què es publiquen informacions com, per exemple, que el 30% dels japonesos a Barcelona pateixen robatoris al metro, o en el dia d'ahir llegíem que més de 700 persones van haver de passar pel consolat dels Estats Units en la nostra ciutat per renovar-se el passaport a causa dels robatoris. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. De tota manera, el mal temps, bona cara. I encetarem, com és habitual, aquesta edició d'avui de dimecres amb l'Angie Morales per fer un repàs de les efemèrides del dia, per mirar què va passar en un dia com avui de fa un any, que era portada, i felicitar els famosos. Després tindrem en connexió amb Itàlia a l'Anna Piferrer, que ens portarà la música en directe, propostes musicals per aquest cap de setmana a la ciutat de Barcelona i Rodalies. Tindrem també a la Vanessa Leiva, que ens portarà la música lliure, música de lliure distribució i gratuïta que podeu descarregar de manera legal a través d'internet. El Marc Mauri ens portarà les propostes d'activitats per fer a Barcelona de franc. I per acabar, avui tindrem els amics d'Òmnium Cultural que ens explicaran qui són i què fan. Tot això fins que siguin les 9 del matí a través d'RKB, a través de la 106.9 de la freqüència modulada a Línies Obertes amb les nostres Línies Obertes 93 468 55 55 líniesobertes@idicom.net i facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Escucha con atención. El CER te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CER te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, Plan Anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro. Y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi, 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el Plan Anticrisis del CER. I després d'un dia festiu, tornem a la normalitat en línies obertes i ho fem, com sempre, amb l'Angie Morales. Bon dia. Molt bon dia. Què tal? Molt bé, amb les piles recarregades. Has descansat? Del dia... Sí, molt. Perfecte, doncs comencem amb les efemèrides del dia per saber què va passar en un dia com avui, 13 d'octubre del 1909. El castell de Montjuïc de Barcelona va ser afusellat l'il·lustre pedagog francès Ferrer i Guàrdia. Abans de la descàrrega, es van sentir els crits d'angoixa amb què clamava la seva innocència. Se'l va acusar sense proves de ser instigador dels fets de la setmana tràgica del mes de juliol. El seu estil pedagògic, l'escola moderna i els seus llibres de text eren considerats per la classe política espanyola un perill per a la nació. L'afusellament va provocar la repulsa i el desprestigi internacionals del govern de Maura. La Modern School de Nova York, fundada el 1911, està inspirada en la seva pedagogia. En un dia com avui del 1174. Amb la mort de Peronella I, reina d'Aragó i esposa del comte de Barcelona, Ramon Berenguer IV, la corona aragonesa passa al casal de Barcelona en la persona del seu fill, Alfons I el Cas. En un dia com avui del 1832. Samuel Morse resol pràcticament la idea del seu telègraf elèctric durant un viatge per mar. I el 1867. Els Estats Units compren el territori d'Alaska a Rússia per 7.200.000 dòlars en or. I en un dia com avui del 1925. Un decret del dictador Miguel Primo de Rivera estableix la suspensió de qualsevol mestre d'escola que faci servir llibres en català. Per últim, anem fins l'any 1993. Els Reis d'Espanya inauguren al Museu d'Art Modern de Nova York una exposició antològica del pintor català Joan Miró. Perquè, pel que fa a les notícies que eren portada ara fa un any... El govern basc assisteix per primer cop el 12 d'octubre. En la política local... L'Ajuntament de Barcelona ultima la privatització total dels serveis funeraris. I en esports... Messi acapara les dures crítiques a la selecció argentina. Hem de felicitar. Felicitem l'actor Sacha Baron Cohen, que avui fa 39 anys. Lluís Tosar, actor, fa avui 39 anys. Nana Muscuri, cantant, 76. Antonio Bulbena, catedràtic de psiquiatria, fa avui 57 anys. Paul Simon, músic, 69. Margaret Thatcher, la política, fa avui 85 anys. Molt bé, doncs felicitats queden i demà tornarem amb més. Que tinguis un bon dia. Bon dia, fins demà. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. RKB 106.9 FM. Continuem en línies obertes en aquest dimecres, dia 13 d'octubre de 2010. I tenim, com és habitual, a l'altra banda, no del telèfon, no de... del micròfon, no. Tenim a l'altra banda d'internet a la nostra amiga Anna Piferrer, des d'Itàlia. Molt bon dia. Molt bon dia, què tal? Com Molt estem? Molt bé, i tu? Bé, ja recuperada del refredat, ja estem bé. Ja recuperada del refredat, perfecte. Sí, perquè sí, la setmana passada ho vaig passar fatal, dic a veure ara jo aquí, he de triar, he de a veure què trio, perquè clar, segons què triï, després l'Anna em dirà, què has triat, ja veuràs. No, molt bé, ja ho vaig veure i molt bé. Vaig triar I res, coses molt genèriques, clàssics, alguns... Saps? No, no tan al detall com tu. Tu entres més al detall en autors menys coneguts i potser més interessants, fins i tot. Bueno, escolta'm, cadascú té el seu estil i crec que ho vas fer prou bé. Bé, per bé. Tant, cap problema. Estic aprovat, no? Home, i tant. Amb notable, inclús excel·lent. Perfecte, perfecte. Doncs l'Anna ens porta cada setmana la música en directe. I crec que avui ens has fet una tria que déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, sí, avui hem fet una tria com molt variada. Molt. Tenim concerts de tot tipus. Perquè, com ja diuen, a la varietat i al gust, no és cert? Sí, i tant. I tant. Doncs bé, mira, l'altre dia, escoltant la ràdio o la secció de les efemèrides que fa Angie, sí, va fer referència a les declaracions d'en Millet, que ja fa un any que el senyor Millet va anar a declarar que s'havia quedat uns dinerons, que després van ser més i aquelles coses. Bé, uns calarons de res. Sí, poca cosa, poca cosa. Diem que per l'aperitiu. Sí, i tant. Però és per el que vaig dir, anem a veure què està passant al Palau, a veure, ara que ja no tenim aquell gestor que estava fent les coses, bueno, ja no tenim aquell perill de gestors que feien les coses d'aquella manera, sí, a veure si potser estan fent alguna cosa que estigui bé. I sí, el cert és que sí. Vaig descobrir que el Palau ha impulsat un nou projecte per propiciar el debut de 17 nous músics en un cicle de concerts. El cicle de concerts, sí, presenta la singularitat d'oferir premis en metàl·lic als millors intèrprets amb valor de 15.000 euros. És a dir, que la pasta aquella que en un moment es quedava en aquella gent, ara l'adoren en la gent que sigui bona musicalment. Bé, això està molt bé. I tant. El guanyador rep un premi de 9.000 euros, a més d'una gira de concerts per Catalunya i altres ciutats d'Espanya, de la que també es beneficien el segon i el tercer premi, que reparteix 6.000 euros en metàl·lic. Mm-hmm. Aquesta proposta no és que sigui nova, no és que aquell parell no la fessin, però vés a saber si no ho fèiem com calia. Així que és la quinzena... Quinzena es diu? Sí, quinzena. És la quinzena edició i ho diré, els premis en metàl·lics han augmentat una mica, diguem-ho així. Molt bé, molt bé. Sí, sí, el cas és que aquesta proposta inclou un concert de clausura on a més es farà públic el veredicte del jurat i actuarà el guitarrista cubano Ali Jorge Arango. Mm-hmm. Arango, guanyador del primer Palau, que va ser el que va participar a la primera edició d'aquest cicle. Arango interpretarà els concerts per a guitarra i orquestra de Mario Castelnuovo Tedesco i Leo Brouwer, acompanyat de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya Filarmònica sota la direcció de Manuel Valdivieso, que dius, mira que clàssics, ens hem tornat a repetir. Sí. sí, aquí ho tenim. Perfecte, doncs, escolta, és una bona notícia. Això de que, com a mínim, es promogui des del Palau, donant diners als nous talents, em sembla molt bé. Està de conya. S'hauria de fer en molts més àmbits, això. Home, i tant. No començarem a dir a tot arreu aquí on hauríem de fer el mateix, però, bueno, donem idees. I tant. Molt bé, després del dia 14, el dia 14 d'octubre, tenim el Diego Cortés al Harlem Jazz Club. Mm-hmm. Que diràs, i qui és el Diego Cortés? Sí, perquè la veritat em m'agafes una mica que no havia sentit mai, eh? Jo tampoc, t'haig de dir, que jo tampoc l'havia sentit mai. L'altre dia vaig veure un anunci del Diego Cortés al Harlem Jazz Club i vaig dir, a veure qui és aquest home. I sincerament, a través d'internet, hi ha poqueta cosa, però al final me n'hem sortit i hem vist alguna coseta bastant, bastant bona. Sí. És a dir, evidentment no el trobem a l'Spotify, evidentment no el trobem al MySpace, però trobem cosetes. Sí. I el cas és que el Diego Cortés ve d'una família gitana de molta tradició flamenca. El pare guitarrista i luthier, la mare. El pare guitarrista i luthier i la mare bailaora, és a dir... Déu-n'hi-do. Tot plegat. Sí. De petit ens acompanyava a les actuacions i va debutar als 9 anys en un conegut tablao de Barcelona. Mm-hmm. Amb la seva guitarra i la seva obra musical, Diego Cortés ha reconegut més de 30 països, festivals, sales, teatres, auditoris, etc., en els que en tot moment ha captivat el públic assistent. Els darrers 8 anys, vull dir que el senyor aquest ja porta una carrera, sí. Diego Cortés ha vingut oferint més de 100 concerts per any. Actualment ha decidit oferir un espectacle nou i diferent, tot fruit de l'experiència acumulada i que Diego Cortés anomena De Passión. De Passión? Un concert... Sí, allò en plan Rojo Passión. Sí, sí. Un concert ple de ritme i art. La música que sentim ara és un tema que es va gravar per el famós programa de l'Àngel Casas Show, sí? Que no recordes, sí, no? Sí, tant. El programa. Doncs en aquest programa, Diego Cortés i el mismíssim Michael Finn es fan el que se'n diu un mano a mano i el resultat, com podeu comprovar, és excel·lent. Per tant, flamenco recomanable per començar la nit del dijous, un espectacle imperdible, com diu el José Ramón. Sí, realment sembla curiós que no coneguem tant aquest senyor en el nostre país, no el tinguem dintre de l'àmbit d'aquells coneguts del flamenc, sí. I que hagi tocat, per exemple, en Michael Field. Sí, i que sigui sí, conegut a tants països, que hagi tocat a tants països. No, és tremendo. O sigui, jo quan vaig començar a esbrinar coses anava dient però mira-lo, saps? Però, clar. Saps? Vull dir, és que aquest senyor ha fet moltes coses. Vull dir, una persona realment important i de certa rellevància en el món del flamenco. Sí, sí. Doncs si et sembla, el sentim una miqueta. I tant. Després tenim més coses, perquè jo no sé si al final ens donarà el temps a dir-ho tot, però bueno... Intentarem. El dia 15, el divendres, tenim el San José al Palau de la Música, que dius, uau! El proper divendres 15 d'octubre tenen la sort, com diuen ells, d'encertar el cicle de band d'autors al Palau de la Música, que ja n'hem parlat avui dues vegades. Sí. Però tranquils, que ells tocaran al Petit Palau. Ah. Que és una sala relativament nova, amb un aforament de 538 localitats. Bueno, ja els agradaria tocar la sala del senyor Montaner, la gran, però com tothom sap, la mida no és gens important i tot s'arriba i pica en mica sobre la pica, no? I tant, sí. Doncs San José X és el projecte musical del Carlos San José Bosch. Aquest projecte s'ha concretat en la gravació de dos CDs, el primer Viva i el segon Temps i Rellotge, editats per la discografia Brancomer. L'acollida per part de la crítica ha estat sorprenent, tant pel primer com pel segon treball. Anant guanyant públic dia a dia i com últimament la producció catalana doncs està fent com les coses molt bé, doncs sí. Escolta'm, és normal que guanyin adeptes. Aquest grup és un d'aquells grups que tenen cançons que atrapen cada vegada que les senten, com el tema que estem escoltant ara mateix de fons, Animal Salvatge, i que deixen que acabi de sonar, i que deixem que acabi de sonar perquè continuem gaudint d'aquest bon home, i us recomano escoltar el disc sencer, perquè és una... El disc sencer, sí. No valen esto de una escucha medias i 30 segons per cançó. No. S'ha d'escoltar sencer perquè és una molt bona manera de deixar-se coronar per la música que s'està fent actualment al nostre país. Podem dir, per exemple, que tots aquells que el vulguin conèixer d'entrada, després comprar el disc, però d'entrada per conèixer-lo, a l'Spotify el poden trobar. Perfectament, sí. I així el poden sentir i després comprar el disc. Claro que sí. Doncs de moment nosaltres l'introduïm una miqueta amb aquest Animal Salvatge i després la gent que vagi a l'Spotify, això sí, quan haguem acabat el programa. Perfecte, clar que sí. Primer ens hem d'escoltar nosaltres. I tant. Aixeques al matí, sí, ja comences a esverar-te i ara em trobo que pregunto què haig de fer, si jo ja ho feia, i et demano què haig de dir. I què passa? Que el dia 15 tenim més coses. Tenim el cor dividit una mica entre casa nostra, terra nostra, que és totalment normal, sí, o la banda per antonomàcia del rock, del pop rock noruec, que ens visita aquest divendres al Sant Jordi Club. Mm-hmm. Els rossos, ahà, els tenim ahà, aquí. Sí, sí, sí. Ahà, sí, sí, ahà. Qui no recordarà cançons dels ahà? Ah, sí? Doncs sí, sí. Estan, no és que estiguin de rabiosa actualitat, per dir-ho d'alguna manera, però sí que els, no se'ls pot treure la rellevància que han tingut a la història de la música. I és ben segur que molts no hi faltaran a la cita. Per això la banda que ens acompanya ja des de l'any 1984 ens farà sentir la seva famosa Take On Me. Qui no recorda aquell meravellós videoclip, que per cert va marcar un abans i un després a la història dels vídeos musicals. Tu l'has vist, de debò? Tu te'n recordes d'aquell videoclip? Jo, a veure si no fico la pota ara, però no era un que tenia també com una part de, com de dibuixos? Exactament, sí, sí, sí. És una noia que seu en un bar, que comença a llegir un còmic i que de repente el chico guapo del còmic doncs li pica l'ull i li diu entra al còmic, i entra l'aventura del còmic, sí. Bueno, és una mica la història. I en el fons penses, hòstia, quina bona idea, tu no has estat mai llegint alguna cosa i has dit, hòstia, m'encantaria entrar-hi, i saps? Tant. I fer alguna cosa. I sobretot quan és el moment de repartir hòsties, no? Que dius, hòstia, entraré aquí i ja la hi faria, clasca, clasca. Sí o no? Sí, i tant, i tant. Doncs mira, el cas és que tindrem aquí els Take On Me. No sé si ens faran entrar dintre de la del seu còmic, però segur que ens faran entrar dins la seva música, i això serà excel·lent, perquè el 1994 es van separar temporalment i van retornar de nou al 1998. El van seguir àlbums com a l'any 2000, l'any 2009 van llançar el seu últim àlbum d'estudi, però han dit que aquest any 2010 es retiren definitivament amb una gira de comiat que ens visita, o sigui, que té aturada a la península, a Madrid i Barcelona. Doncs llavors és un concert que no ens podem perdre. És un imperdible, no, com diria el José Ramón Mier, sí, sí. Sí, jo de fet ja diria tranquil·lament. Diguem-ne que no és que hagi seguit la trajectòria d'aquest grup, no? Però sabent que és un grup que ha marcat doncs un abans i un després a la història de la música, que marxen i que venen a Barcelona, jo crec que s'ha d'anar a veure, i amb totes les meves disculpes, Sant José, crec que el podrem veure en una altra ocasió. Segur, segur. Que sí. Esperem. Segur que sí. Doncs si et sembla, sentim una miqueta del famós Take On Me. Perfecte, perfecte. Ja que el tenim per aquí, doncs anem a posar-lo una mica. Per acabar, si jo et dic un día soñando en un sueño soñé que estaba soñando contigo, soñar con hacerte el amor y soñar que no estaba dormido, de qué estem parlant? A veure, m'ho posaries difícil si no fos perquè he vist el guió. Ah! Però com que l'he vist... No, no, vale! Em xivaré ara, és muchachito. Sí, tenim el muchachito una vegada aquí. I és que aquestes paraules que s'entrellacen i donen lloc a la confusió han fet ballar molts de nosaltres, i que en Jairo, que és molt muchachito, doncs ens acompanya aquesta vegada el dia... és el dia 16, sí, a la factoria de Terrassa, la factoria de les Arts. Doncs el senyor el tornem a tenir aquí a prop, actua a les 10:30, i com que estem de cap de setmana i si tenim ganes de divertir-nos banyant i cantant el ritme del Jairo, la seva guitarra i els seus acompanyants, que no són pocs, ens podem acostar aquí a Terrassa, que els ferrocarrils ens deixen perfectament, per deixar-nos conversa pel seu últim àlbum, que ja porta acompanyant uns quants mesos. I per tant, de sentir alguna coseta, us posarem avui La Quiero a Morir. I de si vueltes d'aquest... I d'ací vueltes és el nom de l'àlbum, sí. I perquè no cal patir, segur que ens quedem sense clàssics, del noi de Santa Coloma, que ens els farà tots. Vull dir, un dia soñando soñé i tota la resta de cançons meravelloses que ens ha deixat el Jairo. I tant, doncs aprofitarem la vinentesa per anar a Terrassa, ja que el tenim actuant, i el veurem en directe. I no serà l'únic que veurem en directe d'aquí poc, eh? Perquè d'aquí per poc, aquí a la ràdio, veurem una altra persona en directe. Ah, sí? Sí, a l'Anna Piferrer. Ah, és veritat, aquella famosa cantant. La cantant famosa, i tant. Doncs sí, la setmana que ve ja ens tindreu en directe, a no ser que de repente, no, Déu vulgui que no, la setmana que ve estaré aquí en directe recomanant-vos, que ja ho sabeu, ja us ho vaig dient, Stand Still, que actuen el 22 a l'Auditori. Bueno, en el fons crec que actua al final 21, 22 i 23. Han hagut d'allargar la data, sí, perquè s'acabaven les entrades i al final hi havia disponibilitat a la sala i fan 3 dies seguits a concert. Vull dir que, ojito, amb els Stand Still. Així que ja sabeu, si voleu veure els Stand Still o voleu veure l'Anna Piferrer, la pròxima setmana al concert. Perfecte. Doncs escolta'm, ens veiem d'aquí poc. Perfecte, ens veiem la pròxima setmana aquí a la ràdio. Molt bé, que tinguis molt bé, David. Molt bon viatge de tornada des d'Itàlia. Gràcies. Una abraçada. Gràcies. Un petó. Si mai no has deixat de confiar en la sort. Si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació. Si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes. Si la teva joia és imaginar un esclat de somriures. Si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. RKB 106.9 FM. No es queixi tant, no es queixi tant, que la ràdio en directe és el que té. Un sa de llevadora. Home, jo ja no em queixo, jo em queixava molt l'any passat, la temporada passada, el quejòmetre, però ara, res. De tant en tant, tot positivisme. De tant en tant, és que ara m'estava aquí fora dient, ai, clar, és que això de llevar-se tant d'hora per venir a la ràdio, clar, és que... Bueno, és que, David, a veure, és que, clar, ja costa, eh? Ja costa. A mesura que passen els dies, costa, eh? Bé, que estem a dimecres, ja. Ja, bueno. I ahir va fer festa. Estem a l'Equador. I ahir va fer festa. Clar, per això... Per això l'he de recordar? Per això... Ai, em parla de vostè, tu, quina cosa. Sí, quan m'emprenyo, parlo de vostè. És que per això costa més, perquè clar, veus, estàs un dia de festa i penses... No podria ser sempre festa. Sempre festa. No, ens avorriríem, si fos sempre festa. Sí, segur. Oi que sí? No ho apreciaríem gaire. Bueno, no ho sé. No, en sèrio, jo... És que no ho he provat mai. Jo ho dic convençuda, eh? Jo no ho he provat mai, això de fer festa. No? Tants dies seguits, no. Bueno. No tinc experiència. Llavors... Clar, en un mes no et dona temps d'avorrir-te. En un mes? No. En un mes vols dir un mes... De vacances em refereixo. Un mes? Vol dir que jo he tingut un mes alguna vegada? Ai, pobre. Bueno, però vas a Nova York, això compta per dos. Vale. Doncs la Vanessa Leiva, que sí que ens porta música lliure. Música lliure, de lliure descàrrega per internet, com cada dia. Avui ens acomiadem també. Ah, sí? Ah, sí, clar, ens acomiadem. Ara s'ha quedat sorpresa. Ui, David, és que tenir un dia de festa entre mig de setmana a mi em trastoca. Descol·loca, no sé si sí. Ho veus, eh? Sí, és veritat, ens acomiadem dels escaquimat. I tant. Però n'hi han donat guerra, eh? Molta. Sí, la torre per aquí, el cavall per allà. Molt. Bueno, la reina i el rei allà. Bueno. Ai, ai, ai, què feien la reina i el rei? És que estic intentant, no estic intentant aprendre els cacs ja, eh? Sí? La quarta setmana ja. M'estic mirant ja el que són les figures. Ah, de moment pel ja principi, saps. Estic pel principi. Bueno, escolta, per qui es comença? Que si es mouen en diagonal, que si 2+1 són 3, que si, bueno. Quan treguin el pròxim disc... Els escaquimat, sí. Igual ja saps jugar una miqueta. No, no, seré una experta. Una miqueta. Jo o ho faig bé o no ho faig bé. Ah, clar, és veritat. Faig bé o no ho faig. Si ens hi posem, ens hi posem. I a més, aconseguiré que tu també n'aprenguis i farem aquí unes competicions. Jugarem en directe a la ràdio. Ai, i ho retransmetrem. Jugarem mentre explico en música lliure. Ah, mira, és una possibilitat, escolta. Tenim un repte pel 2011. I després proposarem un programa d'escacs en el qual retransmetem en directe tots els jocs. Partides d'escacs senceres. Mare meva. Serà la matinada perquè la gent pugui dormir, no? Sí. Serà un ajut. En lloc de contar ovelles, doncs us explicarem. Exacte, com funcionen els escacs. Exacte, un programa contra l'insomni. Bueno, doncs això, avui és l'últim dia dels escaquimats. Sí. Que són un grup de molta festa, eh? Al contrari del que estem dient, que aquest programa d'escacs seria una sí. mica, diguem-ne, avorrit barra... Dormint-se tothom. Avorrit barra avorrit. Barra més avorrit encara. Doncs els escaquimats són tot el contrari. I tant. Ja ho has vist, eh? Quina festa. He posat tres cançons ja dels escaquimats, sí. Eh? Vull dir que, sí, sí, festa, festa total. Són un conjunt de ritmes, vull dir rock, reggae, ska, el que els hi posis. Sí, toquen el que els hi posis. Perquè ells no s'encasellen en cap estil. No. Això ja ho has hagut d'aprendre amb les tres setmanes, eh? Home, I ja tant, ho sé. Ells composen les seves cançons combinant diferents ritmes. Mm-hmm. I això sí, sota dos objectius en comú amb totes les cançons. Sí. Un, la festa. Mm-hmm. Passar-s'ho bé. Divertir. Ells es diverteixen quan toquen, se'ls sí. hi veu, se'ls hi veuen en directe. I divertir a la gent. La gent balla com bojos mm-hmm, quan sí. estan als seus concerts. I d'altra banda, el compromís social. També. Transmetre un missatge amb les seves lletres. Que la música és això també a vegades. Moltes vegades. No només festa, sinó també transmetre alguna sí. ideologia, no? Els escaquimat provenen de Berga i tot i ser un grup jove amb poc més de 3 anys de trajectòria compten ja amb més d'una quarantena, una quarantena de concerts a les seves espatlles. Déu-n'hi-do. Que no és moco de pavo, que diria. Déu-n'hi-do, eh? Més de 40 són més de 40. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Vull dir, ja s'ho saben com funciona. Ara sí. pugem, ara toquem, ara baixem, ara bevem sí. aigua, bueno. És, bueno. El funcionament d'un concert, bueno, sí. eh? Bueno, doncs és en el directe on el grup es troba més còmode. Perquè clar, després de 40 concerts... Clar, ja tenen experiència. I tenen unes actuacions totalment contundents, que no deixen indiferent a ningú. La gent es mou i balla i s'ho passa la mar de bé. Tenen una posada en escena molt important, també molt acurada. I en els seus directes compleixen els seus objectius. Sí. D'una banda, divertir-se i divertir, és a dir, la festa. I d'altra banda, explicar quin és el seu missatge. Sí. Els escaquimat disposen d'una pàgina web pròpia on podeu consultar més informació del grup. Serien www.escaquimat.ppcc.cat. Perfecte. Doncs aquí els despedim, eh? Ai, fins a la propera. Molt bé, escaquimat. Molt de gust. Que triomfeu als escenaris, que ja ho esteu fent. I tant. I deixarem una cançó avui, que el títol també és melancòlic, no? Que es diu Anels. Anels. Doncs amb un... amb el nostre anel de fer cada dia el millor i de tornar-vos a escoltar en lo més alt. En lo més alt. Doncs us deixem amb aquest tema. Molt bé, fins demà. Fins demà, Vanessa. Crema com el foc que viu. RKB 106.9 FM. When the night has come. A RKB cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les dues de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. I ja el tenim aquí, el senyor que cada dia ens porta propostes gratuïtes o low cost per fer activitats a Barcelona. Molt bon dia, Marc Mauri. Hola, molt bon dia. Què tal? Bé. Has descansat? Sí, tant. Ha anat molt bé aquest dia de festa al mig? Aquest dia de pont ha anat molt bé, sí. Perfecte. Per netejar el pis, bàsicament. Ah, molt bé. Si vol descansar, tampoc. Està bé, està bé, això. Així que ja sabeu, si aneu a casa del Marc, el té ben netet. Sempre, eh? No, sempre el tinc net. Què ens portes avui? Ens portes activitats gratuïtes? Doncs sí, tant, com cada dia. Si vols, podem començar doncs, amb una xerrada, conferència interessant. Mm. El Llobregat acabarà portant aigua salada? Mm. Això serà al Cosmocaixa avui a les 5 de la tarda i és gratuït. Perfecte, per aquells que no sàpiguen o que no hagin anat mai al Cosmocaixa, és el que abans era el Museu de la Ciència. Queda allà al costat de l'Avinguda Tibidabo, al carrer Teodor Roviralta, número 4751. Per arribar a dir, doncs, amb els ferrocarrils de la Generalitat a l'estació Avinguda Tibidabo, per exemple. O línies d'autobús, per exemple. O cotxe, o caminant, o... També. Bueno. I tant, amb bicicleta. I tant. Què més propostes? Quines més propostes tenim? Quines altres? Doncs mira, proposta musical, Anna Lee, que és dins del programació de la quarta edició del Festival Ulls, que això serà a la plaça Lesseps de Gràcia, avui a les 5:30, Anna Lee, i és gratuït. Perfecte, doncs si us agrada, si us ve de gust un concert... Si sou de la zona de Gràcia, doncs mireu, us podeu acostar allà a la plaça Lesseps avui, que tindreu Anna Lee. Perfecte, què més tenim? Més, presentació d'un llibre, El psicólogo que buscava la felicitat, a la llibreria Bertran, del barri de l'Eixample, serà avui a les 7 de la tarda. La llibreria Bertran, que us recordem, està a la Rambla de Catalunya número 37, molt, molt a prop del metro de Passeig de Gràcia o del metro de Diagonal, fins i tot. Correcte. I més propostes? Més proposes. Pels amants de la poesia, tenim avui poesia musicada, SOP, a l'Espai Mallorca, a Ciutat Vella, a les 7:30 de la tarda. Espai Mallorca, al carrer del Carme, número 55. Correcte, estació de metro, Liceu. I una darrera proposta per avui? Doncs més poesia, de François Villon. Un recital d'Andreu Subirats, Les Balades, avui a les 8:30, original, a Ciutat Vella, a les 8:30. A l'espai H original, que és el carrer Ferlandina, número 29, molt a prop d'Universitat. Correcte. Doncs ho deixem aquí i demà tornem. Ens veiem demà. Fins demà. Que vagi bé. ¿Qué pasa cuando juntamos lunáticos más ética? ¿Qué surge? Lunética. Lunética con ocio y música. Lunética con Beatriz Castillo, Laura López y Félix Rocell. El equipo de la tarde de los viernes que no te dejará indiferente. Lunética. Porque sabemos que la salud mental te importa. No dejes de escucharlo. Si una de cada cuatro personas va a tener un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, no tendríamos que empezar a saber qué es eso. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde en RKB, Lunética. Y los sábados a las 12 del mediodía en formato repetición. Dos minuts perquè siguin 3:15 del matí i continuem en directe a línies obertes a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada. La setmana passada teníem, primer dimecres de cada mes, a la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes. I a partir d'avui, cada segon dimecres de mes, tindrem amb nosaltres els amics d'Òmnium Cultural per explicar-nos què fan. Per això tenim avui amb nosaltres a Jordina Boix, que és cap de premsa d'Òmnium Cultural. Molt bon dia, Jordina. Hola, molt bon dia. Què tal, com estàs? Bé, molt bé. Contenta d'estar aquí. Benvinguts a Línies Obertes. Gràcies. I a partir d'avui donarem a conèixer què és Òmnium i què feu. Perquè moltes vegades el problema que tenim és que coneixem Òmnium per unes declaracions, per una declaració que ha fet sobre temes polítics, però hi ha tota una vessant d'Òmnium cultural que moltes vegades ens queda molt enfosquida. I és justament aquest tema de la vessant cultural. Per això es diu Òmnium Cultural. Exacte, exacte. Òmnium Cultural és una organització que a més, m'agrada molt aquest lema que tenim. Llengua, cultura, país. Exacte. Crec que és molt definitori. És la que més la defineix. Sí, sí, és la més global. Òmnium és, a més, una organització que ja porta molts i molts anys treballant. D'aquí poc fareu 50 anys. L'any que ve. L'any que ve, ja... Va començar l'any 61, sí. I tant. Un any a més en què... Uns anys en què promoure la cultura i la llengua catalana no era gens fàcil. Exacte. Neix, això, neix el 61... Neix obertament, es dona a conèixer que Òmnium es crea, que treballarà... A efectes pràctics es veu seguir a treballar per la llengua, sobretot, en un moment molt difícil, i això el porta a que sigui tancat. I, per tant, l'any 63 és prohibida l'entitat i passa a treballar després de forma clandestina. Ara... Per sort, és una fase superada. Exacte. Ara podeu treballar obertament per la cultura, per la llengua, pel país. I tant. I segurament també d'una forma diferent, perseguint aquell objectiu principal que va dur la seva creació, que era per la llengua i per la cultura, que és la nostra activitat, el que omple la nostra activitat, tots aquells que hi treballem i tots aquells que en són voluntaris. Però en el seu moment era d'una forma segurament substitutòria, no hi havia institucions, no es podia aprendre el català, i avui actua d'una forma complementària. Doncs s'arriba en els llocs on no arriba l'administració, estem actuant com qualsevol entitat cívica, doncs que treballa sobretot això que dius, amb l'àmbit cultural. És veritat, és molt conegut per posicionaments polítics, posicionaments més que polítics, m'agradaria dir, de país, no? Aquelles coses que creu que afecten també la cultura. Hi ha posicionaments de país que inevitablement marquen la cultura que podem tenir com a país. Darrerament, dels més clars ha estat el cas de l'Estatut. Sí, l'Estatut, exacte. La manifestació en defensa de l'Estatut. Sí, i més que en defensa de l'Estatut, perquè era com aquell punt comú que ens ajuntava a tots. Aquells que defensaven l'Estatut i que van defensar molt fermament, i aquells que n'eren molt contraris també a l'Estatut. Però... que sigui el que sigui, ho vam votar els catalans en referèndum. I en aquest punt comú, compartit, creiem per una gran majoria, era el que nosaltres estàvem defensant que es respectés. Sou una organització que aplega molta gent. 23.000 ara mateix. Perquè, a més, no només a l'àrea de Barcelona, sinó que esteu a tot el territori de Països Catalans. Sí, el nostre treball de dia a dia és a Catalunya, però tenim germans. Sí. Tenim germans al País Valencià, que serien Acció Cultural del País Valencià, i germans a les Illes, amb Obra Cultural Balear. Llavors, som com paral·lels, no? Ells treballen igual que nosaltres, doncs en els seus territoris, i de tant en tant fem coses compartides i ens trobem tots junts. Aquí a Catalunya... teniu la seu nacional, que ens queda molt aquí, molt a prop de la ràdio. Sí, estem de cantó. molt a prop. Però també teniu moltes seus arreu de Catalunya. Sí. De quantes n'estem parlant ara mateix? Estem parlant de 27. 27? 27. I cadascuna que organitza accions destinades a donar a conèixer la cultura catalana, a promoure-la, a promoure la llengua també, l'ús de la llengua, d'una manera, doncs ara mateix... amb l'arribada de molts immigrants, teniu programes que una mica ajuden a aquesta integració, també. Ara, d'aquí una estoneta, si vols, parlem dels programes que teniu. Perfecte. I també volem dir que sou una organització que inclou moltes persones importants dintre de la cultura del nostre país. Potser el nom més conegut per nosaltres dintre d'Òmnium Cultural doncs és el de la Muriel Casals. Exacte, que és la presidenta. Però també podem sentir noms que estan integrats dintre d'Òmnium, com el de Vicent Sanchís, que és vicepresident primer. Que Vicent Sanchís doncs, ha estat director del Diari Avui, ha estat director de Temps, o ara mateix és director de Barça TV, per exemple. També podem parlar del periodista Carles Cuní, podem parlar de la Rita Marzoa, del Josep Maria Soler i Sabater, és a dir, noms en pes dintre de la cultura del nostre país. Sí, noms en pes. Que a més, els que has enumerat ara són membres de la junta directiva nacional, o sigui, són la gent que porta el timó de l'entitat, perquè bueno, a mi m'agrada dir que és una associació, no? És una associació molt gran, però que funciona com qualsevol altra associació. Té els seus socis, té els seus representants, que són votats i que són renovats cada 4 anys, que són precisament els que anaves enumerant, no? Que són els membres de Junta Directiva. Molts socis, 23.000. 23.000, sí, sí, sí. Déu-n'hi-do, això implica moltíssima gent que hi fa costat. Exacte. És una de les entitats culturals més grans de Catalunya. Per les seves característiques, segurament la única, perquè té un perfil molt particular, també, que s'explica pel país que tenim, no? A vegades buscàvem a nivell d'Europa entitats que fossin com nosaltres, no? Mira, que siguin així, doncs que treballen en l'àmbit de la cultura, però que a vegades es posicionen en temes de país, i realment era molt difícil, no en trobàvem d'altres. Però a nivell de Catalunya, sí, hi ha molta gent que s'acosta a la nostra tasca, i per això, a través de totes aquestes 27 seus, es treballa molt colze a colze amb milers d'entitats, organitzant actes, xerrades, conferències, premis literaris, doncs qualsevol vessant de la cultura a cada poble. Fins i tot, també podem dir, ja que hi som, que els socis d'Òmnium Cultural tenen un carnet de soci amb el qual poden anar, per exemple, i tenen avantatges en cinemes, en llibreries, en museus, en revistes, teatre... És a dir, que no només queda en el fet, sinó que, bé, també tenen la seva part de... la seva part positiva. Exacte. De benefici a l'hora d'accedir a, sobretot, temes culturals. Exacte. És treballar... M'agrada molt el que diu sovint la nostra presidenta, que és nosaltres treballem per la cultura catalana, però per la cultura en general, per la cultura en majúscules. El que volem és que nosaltres, doncs tots els ciutadans de Catalunya, tinguem el màxim accés a la cultura. I aquesta petita aportació que fem nosaltres amb el carnet de soci, doncs és facilitar una mica més aquest accés a la cultura. Un aspecte cultural important dintre del nostre país és el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Sí, molt destacat. Molt destacat dintre del nostre país. I vosaltres en sou els organitzadors. Exacte. Organitzadors, mira, és un premi que neix ara fa 42 anys i que s'ha anat donant de forma ininterrompuda. I es dona a una persona que se li reconeix la seva trajectòria, tant científica, sobretot en l'àmbit de les lletres, que tingui una llarga producció cultural i que hagi fet una contribució important al país. Aquest any ha sigut Jaume Cabré. Figura molt destacada a la literatura catalana. I tant. I que, bueno, ens trobem que ha venut molts més llibres a nivell internacional que no pas a Catalunya. Sí. I té una obra literària molt, molt reconeguda, molt recomanable, a més. Anys anteriors havien estat en Joan Solà, la Montserrat Abelló o el Baltasar Porcel, per exemple. Exacte. Personatges destacats de l'àmbit cultural. De l'àmbit cultural, l'àmbit cultural català i segurament més enllà, i que és una forma de reconeixement a la seva trajectòria. És una mica a l'obra, però també al trajecte de vida. De tota manera, no és l'únic premi que atorga Òmnium Cultural, perquè també organitzeu altres tipus de premis, premis literaris, per exemple, que en teniu uns quants. Exacte, n'hi ha una colla. I també que arrossega la seva part històrica, no? Que van naixent en moments diferents, doncs, per fomentar gèneres literaris. Un de molt emblemàtic és el Premi Sant Jordi de Novel·la. Sí. Seria també el Premi Mercè Rodoreda de Contes i Narracions. I ara hi ha una llarga rastellera. A nivell de Catalunya, també les seus també n'organitzen també per la seva banda, això per fomentar una mica la producció literària. M'has comentat que en teniu un que és pels més petits, pels més joves de la casa. Que això està molt bé, el fomentar des de ben petit ja aquest esperit de la creació literària. Sí, és un premi que neix a les escoles, el Premi Sant Bori Òmnium, que també s'està portant a terme al País Valencià. Mira, aquest és un dels casos en què treballem junt amb la gent del País Valencià. I és una passada, perquè a nivell així de països catalans estan treballant, ara hi participen 100.000 nens. 100.000 nens? 100.000 nens. Déu-n'hi-do. I els que van passant, bueno, hi participa tots els nens que volen a partir dels centres, van fent narracions i a partir d'aquí participen com en un concurs. I van superant etapes, fins als guanyadors finals. Perfecte. Doncs per quan és aquest premi? Quan es fa? Mira, ara començaran a l'octubre. octubre, novembre, a participar a les classes i preparar el tema i que els nens preparin les seves redaccions. I llavors, a participar dins dels escalons del premi, sí? A partir de l'abril ja tindrem guanyadors. I el juny tindrem els guanyadors a nivell de Catalunya, que els hi donen els premis a la Pedrera, que és molt emblemàtic. Doncs anirem a cobrir-ho. El mes de juny. Us hi esperem. I portarem aquí... Doncs parlarem amb els nens guanyadors. Podríem, sí, estaria molt bé que hi hagués un nen que, per exemple, fos d'aquí, de Barcelona, o Rodalies, i que arribés al Premi Catalunya. I tant, doncs ho farem. Anirem parlant-ne durant aquests mesos. Molt bé. Com que us tindrem cada mes, el segon dimecres de mes aquí a Òmnium, doncs perfecte. Teniu altres projectes, també. Hi ha un projecte molt important pel nostre país, que és el del voluntariat per la llengua. Sí. Com funciona el voluntariat per la llengua? Mira, el voluntariat, de fet, és un projecte que neix de la Generalitat i llavors ja des dels seus orígens hi ha entitats que l'acullen i aquest és el cas d'Òmnium. Consisteix en que hi ha una persona interessada en millorar el seu català, no està en aprendre'l, segurament ha fet uns cursos inicials, però li costa practicar-lo, no està acostumat, és aquell punt, aquell atrevir-se a fer el pas de practicar-lo habitualment, doncs perquè, pel que sigui, et frenes, per vergonya, perquè no hi estàs habituat. I nosaltres ho facilitem una miqueta, és posar en contacte aquesta persona que té ganes de practicar el català amb una que és catalanoparlant, i senzillament es troben, a la primera sessió es troben a Òmnium i a les altres es troben en els llocs on volen, es comprometen a estar parlant, a fer conversa, a dialogar durant unes 10 hores i la situació és que molts cops s'allarga molt més aquesta relació de parella lingüística que en què un inicialment ajuda a l'altre a practicar el català i en què l'altre aprèn o senzillament una mica es desmalena, es llença a parlar-lo. Conec casos de bones amistats que s'han creat a partir de parelles lingüístiques. Iniciativa. Sí. I a més és molt maco també, perquè molta gent que ha començat com a parella lingüística, amb la voluntat d'aprendre català, acaba sent després un catalanoparlant que té també com a invitació una que acaba apuntant-se, i dir, vale, perfecte, ja el domino, vull que trobar amb aquesta experiència doncs que jo vaig començar i em vaig trobar que algú em va ajudar a llançar-me amb la llengua. Per tant, si tenim algun oient que té una mica de temps lliure i pensa, ostres, doncs potser m'interessaria ser la parella lingüística d'alguna persona i ajudar-lo en aquests passos cap a la millora de la llengua catalana. Es pot adreçar a vosaltres, per exemple. És tan fàcil com trucar i acostar-se a Òmnium i llavors a partir d'aquí a la seu de Barcelona, de la seu nacional aquí a Barcelona, al carrer Diputació, doncs senzillament el posarien en contacte amb un altre. Perfecte, doncs em sembla una idea magnífica per tota aquella gent que ens estigui escoltant en aquests moments i que això tingui una miqueta de temps lliure i pugui dedicar-lo a això, a fomentar l'ús del català. Que en tingui ganes i ja n'hi ha prou. També teniu un altre programa que es diu Quedem. El Quedem, explica'm això. El Quedem, molts cops es confon, diuen, és per practicar la llengua. No, segurament és per moltes més coses. Neix d'una idea que teníem a Òmnium, ara fa 4 anys, i la voluntat és que les persones que vivim en una ciutat la coneguem, la descobrim, ens hi acostem més, però també descobrim la gent que també hi viu. És com un espai de descoberta. En què consisteix? En grups de persones, uns grups relativament petits, de 20, que van a participar d'activitats culturals que nosaltres programem. Pot ser un itinerari per un racó de l'Eixample o un passeig per descobrint com és la Barceloneta. Poden ser mil coses. És una mica l'excusa. És anar a gaudir d'una activitat cultural i després acabar amb una tertúlia. En què nosaltres, compartim una mica l'experiència. Com apuntar-s'hi? És obert a tothom, és gratuït, amb la idea de que sigui el màxim d'accessible. Sí. I sempre fem l'esforç que hi participi gent que fa poc que viu, per exemple, a Barcelona. Perquè és l'interès, és la força del programa, és que gent molt diferent que en altres àmbits no ens trobaria, que allà es puguin trobar. La llengua de les activitats, clar, és el català. Per tant, també li serveix per gent que està aprenent la llengua doncs per tenir un espai per practicar o senzillament per estar parlant i fer ús del català. Interessant, a més, Igual que en el voluntariat per la llengua, es creen relacions. Exacte. I d'aquí poden sortir moltes coses. Ui, sí, segurament. Bueno, precisament del que dèiem, tenim la sorpresa que n'han sortit parelles. Parelles, fins i tot. Sí, sí, sense esperar-ho. Clar, molta gent que es coneix i, mira, vés a saber. Sí, sí. Doncs, Jordina, el temps vola aquí a la ràdio. Vola, vola. Estem a punt d'arribar a serveis informatius d'aquí uns segons, així que t'emplacem d'aquí un mes, el segon dimecres del pròxim mes, a tornar i explicar-nos més aspectes i aprofundirem una miqueta més en cadascun d'aquests aspectes. Jo et diria, si teniu alguna activitat molt interessant que puguem dir als nostres oients, en aquest mes que tenim pel davant. En aquest mes jo proposaria activitats del CADEM, sí? Que no para de programar durant totes les setmanes, sí? A Barcelona, i tenim l'horitzó dels premis de la nit de Santa Llúcia, però això vindrà al desembre. Perfecte. I segur que els sentireu que en parlem. I tant, i tant. Doncs, Jordina, t'agraïm moltíssim que hagis estat amb nosaltres i t'esperem d'aquí un mes. Doncs gràcies per continuar parlant d'Òmnium Cultural. Molt bé, fins aviat. Ens acomiadem de la Jordina Boix, cap de premsa d'Òmnium Cultural, i ens acomiadem pel dia d'avui. Demà tornarem a partir de les 8 del matí aquí a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Ara continua la programació a RKB. Salutacions de qui us ha parlat en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales.